คยฟังมาตอนบวชใหม่ๆนะก็บอกว่าบวชมาแล้วรู้นะรู้โมหรือยังเหมือนกันก็ได้ยินนะคนโบราณเขาจะถามว่าบวชเข้ามาแล้วรู้นะรู้โมหรือยังเขาว่างั้นนี่ถ้ามีคนถามเราว่างอ่ะโอ้มาทุกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยรู้นะรู้โมหรือยังเขาว่างั้นรู้นะโมหรือยังเขาว่างั้นเราจะตอบเขาว่าไงถ้าคนเขาถามว่ารู้นะโมหรือยังเราจะตอบเขาว่าไงเพราะนะโมนี่ตั้งบ่อยเหลือเกินในพุทธศาสนาของเราเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งกันอยู่นั่นแหละมาบ่อยเหลือเกินบอกงั้นรู้นะรู้โมหรือยังเขาว่าถ้าเป็นพระหนุ่มเนนน้อยก็บอกถ้ายังไม่รู้นะรู้โมก็อย่าเพิ่งคิดอยากศึกเนอะเขาว่าศึกษาให้รู้จักรู้นะรู้โมก่อนเอนะโมดีอย่างไรนะโมคืออะไรนะความนอบน้อมนะโมก็คือความนอบน้อมความนอบน้อมมีกี่อย่างความนอบน้อมมีอยู่3อย่างด้วยกันนอบน้อมทางกายนอบน้อมทางกายเรียกว่าอะไรยกมือไหว้การกราบเป็นต้นเรียกว่านอบน้อมทางกายนอบน้อมทางวาจา ก็คือการกล่าวคำนอบน้อมการกล่าวคำสรรเสริญต่างๆอันนี้เรียกว่านอบน้อมทางวาจาแล้วก็ความนอบน้อมทางใจตามลำลึกด้วยใจนั้นความนอบน้อมมีอยู่3ประการด้วยกันถามว่านอบน้อมทั้ง3อย่างนี้ไหนดีที่สุดเลยใน3อย่างเนี่ยนะกายวาจาและใจไหนดีที่สุดในกายวาจาใจนั้นทางวาจานี้ประเสริฐมากเพราะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นบุคคลอื่นก็จะได้ทิฏฐานุคติเขาถือเอาแบบเอาเยี่ยงเอาอย่างได้เขาก็จะรู้ความหมายไปกับเราด้วยใช่ไหมถ้าเรายกมือไหว้เฉยๆเนี่ยปลกปลกเอ๊ะเขาไหว้อะไรเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจไม่ถูกนักแต่ถ้านอบน้อมด้วยใจอย่างเดียวเอ๊ะทำอะไรกันคนก็มองไม่เห็นแต่ถ้านอบน้อมทางวาจาคนก็จะเออเขานอบน้อมด้วยความรู้ความเข้าใจนะเพราะว่าการสื่อความหมายให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ก็อาศัยวาจาในการนอบน้อมทั้ง3อย่างเนี่ยถามว่านอบน้อมทำไมถ้ามีคนถามว่าทำไมต้องนอบน้อมใน3อย่างเนี่ยนอบน้อมแล้วได้อานิสงส์อะไรท่านแรกก่อนนอบน้อมทำไมข้อ2นอบน้อมเพื่อประโยชน์อะไรการนอบน้อมคืออะไรก็คือการถึงไตรสรณคมอีกอย่างหนึ่งในวิธีการถึงไตรสรณคม4ประการด้วยกันเพราะว่าบ่งบอกถึงความที่เรานั้นมีพระรัตนตรัยเป็นที่เคารพเป็นที่บูชาเป็นที่เทิดทูนสูงสุดเลยการถึงพระรัตนตรัย4อย่างอย่างที่1เค้าเรียกว่าอะไรนะการมอบกายถวายชีวิตอย่าง1อย่างที่2ก็คือการท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้อ3ก็คือความเป็นศิษย์ของท่านและข้อสุดท้ายการนอบน้อมของท่านอย่างยิ่งเหมือนกับที่อลวกยักษ์เป็นต้นน่ะก็บอกว่าข้าพเจ้าจะออกจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนอบน้อมพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นของเราทั้งหลายเวลาไปที่ไหนเราก็ต้องตั้งรำลึกถึงนอบน้อมพระรัตนตรัยจะทำกิจใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อที่จะได้ตอกย้ำในการถึงสรณะของเราด้วยอย่างหนึ่งว่าเราเองนั้นไม่ได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งนะที่พึ่งที่ประเสริฐสูงสุดของเราก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าคือสรณะคือที่พึ่งเราขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่ท่านเราขอนอบน้อมท่านแม้แต่จะอยู่ที่ไหนจะหลับจะนอนเป็นต้นประสวดมนต์ตามรำลึกนึกถึงคุณของท่านทีนี้ถ้าใช้คำว่าตามระลึกนึกถึงคุณของท่านแสดงว่าเรารู้คุณเป็นอย่างดีใช่ไหมเออท่านเป็นพระอรหันต์นะถ้าเขาถามว่าเป็นพระอรหันต์นี่มีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายกี่อย่างอะไรบ้างอรหังสัมมาสัมพุทโธคืออะไรใช่ไหมคนที่ตามระลึกแล้วก็ต้องรู้ใช่ไหมว่าความหมายเหล่านั้นนั้นคืออะไรถ้าตามระลึกแล้วไม่รู้เอ๊ะจะเอาเป็นสรณะได้เลยหรือเอาใครเป็นสรณะกันแน่ใช่ไหมเราต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ชัดเจน เป็นประตูเบื้องแรกในการเข้าถึงพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าคำถามคำตอบเบื้องต้นเหล่านี้ผู้ใดไม่เข้าใจก็เข้าถึงพระพุทธศาสนาน้อยไปเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะว่าพระศาสนาดีมากแต่ว่าเราเข้าถึงขั้นน้อยเกินไปการถึงพระพุทธศาสนาของเรานี้เศร้าหมองแล้วการถึงสรณคมจะเศร้าหมองด้วยเหตุ2ประการ1ไม่รู้ในคุณพระรัตนตรัย2สงสัยในคุณของพระรัตนตรัยไม่รู้กับสงสัยเนี่ยเป็นเหตุให้เศร้าหมองเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นของดีเราก็รักษาไม่เป็นไม่รู้ว่าควรรักษาไว้ในฐานะใดเมื่อเราไม่รู้ว่าควรรักษาไว้ในฐานะใดเราก็ไม่เป็นมงคลใช่ไหมเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นปูชาจะปูชนียานังอะไรเป็นสิ่งที่ควรบูชาในชีวิตของเรานี้มีอะไรเป็นสารณะมีอะไรเป็นที่พึ่งสูงสุดแล้วชีวิตของเรานี้มีอะไรเป็นเพื่อนมีอะไรเป็นกัลยาณมิตรมีอะไรคือสิ่งรอบข้างอะไรข้างเคียงพูดสำนวนหนึ่งก็เรียกว่าไม่รู้จักทิศทั้ง6อ่ะนะอะไรเป็นทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องต่ำเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังมันแสดงว่าเรารู้จักทิศของชีวิตน้อยไปเมื่อเรารู้จักทิศทางของชีวิตน้อยไปมงคลเราก็ไม่เกิดมงคล38อย่างเราก็ไม่เกิดถ้าพูดคำว่ามงคลไม่เกิดอะไรเกิดแทนรู้ไหมอัปมงคลมันลงแทนเหมือนกันอุบาทลงแทนนะสำนวนก็ว่าอุปัตถวะเนี่ยลงแทนนั่นแหละชีวิตของเราก็เป็นไปเพื่อความเสียหายความเสียหายลักษณะนี้ถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาคำสอนไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยว่าเสียหายขนาดไหนโลกอันอะไรนำไปโลกอัญชรานำไปโลกอัญชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนโลกจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหาถูกกิเลสอวิชชาเป็นต้นกลุ่มรุมเป็นเหมือนกับลูกศรคอยทิ่มแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลาเพราะชีวิตของเราเสียหายมากมายมหาศาลโดยที่เราไม่มีโอกาสรู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นในโลกนี้ภัยใหญ่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือทุกข์แต่ว่าอวิชชาเนี่ยนะปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นสัตว์โลกพระผู้มีพระภาคอุปมาเหมือนกับลูกไก่ในฟองไข่อวิชชาก็เหมือนกับปะฟองไข่ที่ห่อหุ้มเอาไว้อยู่ในโลกแห่งอวิชชาเมื่ออยู่ในโลกแห่งอวิชชาไม่เคยมองเห็นอริยสัจไม่ได้เคยได้รับแสงสว่างแห่งพระสัจธรรมเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับไข่กลิ้งไปไหนก็กลิ้งไปไม่ได้เดินไปนะถ้าเดินไปก็คือมันออกนอกฟองแล้วก็สามารถเดินไปได้พระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ออกจากกระเปาะไข่อันนั้นได้ก่อนจึงนับว่าเป็นพี่พระองค์จึงบอกว่าพระองค์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้เลิศที่สุดถ้าหากว่าอยากได้รายละเอียดก็ดูในเวรัญชพราหมณ์เวรัญชกันในพระวินัยปิฎกเรื่องแรกเลยที่กล่าวถึงพระองค์นั้นเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะพระองค์นั้นสามารถชำแรกจากกองแห่งกิเลสจากกองแห่งอวิชชาได้เมื่อเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพุทธคุณอย่างนี้แล้วเราก็จะได้นับถือท่านถูกต้องเราระลึกถึงท่านก็ระลึกแบบคนเข้าใจความหมายรู้ที่มารู้ที่ไปทำแล้วดีอย่างไรถ้าไม่ทำแล้วเสียหายอย่างไรเราก็จะเข้าใจสิ่งใดก็ตามที่บุคคลทำเพราะรู้อานิสงส์สิ่งเหล่านั้นจะทำได้ยืดยาวแต่ถ้าสิ่งใดที่ทำด้วยความไม่รู้อานิสงส์ทำไปครั้งสองครั้งระลึกมาจำก็ยากเลิกซะเลยทำไปทำมาก็เบื่อไม่สนุกนี่ก็แสดงว่าเราไม่รู้จักว่าสิ่งนั้นคืออะไรและต่อไปอานิสงส์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นอย่างไรตั้งนโมทุกครั้งเลยเนี่ยนะการนอบน้อมด้วยจิตที่เป็นมหากุศลใช่ไหมมหากุศลอันนั้นเนี่ยให้ผลในลักษณะไรดีอย่างไรครั้งก่อนหน้านั้นก็ได้กล่าวว่ามหากุศลนั้นเนี่ยนะถ้าไม่มีกรรมอย่างอื่นซึ่งเป็นอนันตริยกรรมเป็นคารุกรรมเป็นอย่างอื่นซึ่งมันหนักหนาสาหัสจริงๆกุศลกรรมที่ทำด้วยความรู้ความเข้าใจนอบน้อมในพระรัตนตรัยกุศลกรรมอันนี้นำเกิดได้กุศลที่เกิดจากการนอบน้อมรำลึกบูชาเนี่ยสามารถทำให้เกิดในตระกูลสูงได้คนที่ตระกูลต่ำเพราะอะไรจึงต่ำด้วยอำนาจแห่งมานะกรรมที่ทำด้วยอำนาจแห่งมานะเย่อหยิ่งพยองเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่หนักไปด้วยกิเลสชนิดนี้มากๆเกิดในภพใดภูมิใดก็จะเป็นคนที่ตระกูลต่ำ ไปที่ไหนก็ต้องไปขอยกมือกราบปลกอยากคุยกับเขาเขาก็ยังไม่อยากจะคุยกับเราด้วยเลยอันนี้เป็นโทษของมานะอย่างหนึ่งแต่ผลแห่งการนอบน้อมพระรัตนตรัยเทิดทูนบูชาด้วยความเคารพด้วยความยำเกรงเป็นกุศลประเภทนอบน้อมสามารถทำให้เกิดตระกูลสูงได้ทำไมเอ่ยชื่อบางตระกูลเนี่ยนะคนต้องหลบทางให้เลยนะนะตระกูลบางตระกูลเนี่ยขอให้รู้ว่ามาเถอะนะเราเนี่ยหลบให้เลยให้ไปนั่งเป็นประธานเลยมีบุญขนาดนั้นเลยบางตระกูลเนี่ยเอ่ยชื่อปั๊บร้องยี่เลยใครมาวะเนี่ยน่ารังเกียจมากเลยนะบางตระกูลเนี่ยเกิดมาเพิ่งได้ยินครั้งแรกในชีวิตอย่างเงี้ยบางตระกูลเนี่ยได้ยินอยู่ทุกวันเหมือนกันดังมากถามว่ากุศลเหล่านี้สูงต่ำเพราะอะไรเพราะการนอบน้อมนั่นเองแต่ว่าการนอบน้อมไม่ใช่ว่าไปเห็นแพะเห็นแกะเห็นไก่ก็นอบน้อมไปทั้งหมดอีกอันนั้นก็เรียกว่าไม่บูชาจะปูชนียานังไปบูชาในสิ่งที่ไม่ควรบูชาก็เป็นอัปมงคลพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่ควรบูชาจริงๆทำไมท่านจึงควรบูชาขนาดนั้นเพราะท่านเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนอันแต่ละความหมายก็ควรเข้าใจให้ถ่องแท้เมื่อเราเข้าใจถ่องแท้ในชาตินี้เราก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในทิศต่างๆชีวิตนี้ก็ขอมอบกายแด่พระรัตนตรัยขอคิดตามท่านเพราะท่านสามารถยังประโยชน์ของเราให้สำเร็จได้สามารถยังประโยชน์ของเราให้สำเร็จได้ประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือการถอนตนออกจากสังสารทุกข์ได้ทั้งหมดพระรัตนตรัยช่วยเราได้ขอให้เรามีใจกับท่านท่านจะแก้ปัญหาให้เราทั้งหมดทีแรกเหมือนกับเราต้องประพฤติธรรมแต่นานๆเข้าธรรมะจะรักษาเราธรรมโมหเวรคติธรรมจารีธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมน้อยที่สุดไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วอย่างถ้าหากว่าเราประพฤติตามพระวินัยทั้งหมดพระวินัยมีอำนาจประโยชน์10ประการพระธรรมก็สามารถกำจัดปกปิดสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์โดยประการต่างๆแล้วถ้าหากว่าเรามีความรู้เรื่องพระพุทธคุณมากเท่าไหร่ความเข้าใจในพระธรรมคุณของเราจะมากเท่านั้นธรรมะที่เราพูดกันนั้นถ้าเราไม่มีความเข้าใจพุทธคุณไม่แน่ว่าเราจะใช้ถูกหรือเปล่าในธรรมบทนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้ความประสงค์ของผู้แสดงยกตัวอย่างเราฟังพระสูตรมา1สูตรเนี่ยนะจำได้ถ้าเราไม่รู้ความประสงค์ของผู้แสดงธรรมะบทนั้นที่เราทรงจำไว้ได้เนี่ยนะอาจจะไปใช้ผิดใช้อย่างไรใช้ด้วยอำนาจตัณหาเอาธรรมะเป็นต้นเพื่อการค้าปรารถนาลาภสักการะอันนี้อย่างหนึ่งอันหนึ่งก็คือเอาธรรมะวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งมานะเยอะยิ่งบาปอกุศลธรรมก็จะเกิดมากมายในจิตสันดานเพราะอะไรเพราะเขาไม่เข้าใจคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นแสดงธรรมเพื่อประโยชน์อะไรเมื่อเขาไม่เข้าใจเขาก็จะเอาพระธรรมไปใช้แบบผิดๆจนได้ลาภสักการะชื่อเสียงเป็นต้นก็ขึ้นหลังเสือเลยคราวนี้ลงไม่ได้กลายเป็นเหมือนกับศาสนาใหม่อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าไม่มีผู้ใดทำลายศาสนาของพระองค์ได้เหมือนกับราชสีห์ไม่มีสัตว์ตัวใดกล้ากินเนื้อมันเพราะเป็นราชาแห่งสัตว์ราชสีห์เนี่ยก็สีหาก็คือความแกล้วกล้าราชาก็คือพระราชาความเป็นราชาแห่งหมู่เนื้อทั้งหมดราชสีห์ไม่ใช่สิงโตนะคนละอย่างเพราะฉะนั้นราชสีนี้สัตว์ที่จะกล้ากินเนื้อราชสีได้ก็คือนอนในตัวราชสีเท่านั้นแหละที่มันจะชอนชัยกินเนื้อมันสัตว์เป็นๆเนี่ยนะคนที่จะกินเนื้อมันได้เนี่ยนะก็คือพวกนอนที่อยู่ในตัวนั่นเองที่จะกินเนื้อของตัวเราได้โรคภัยไข้เจ็บนั้นมันจะกินภายในได้คำสอนของพระผู้มีพระภาคคนที่ทำลายก็คือพุทธศาสนิกชนเท่านั้นไม่มีลัทธิอื่นศาสนาอื่นที่ใดจะมาทำลายคำสอนของพระผู้มีพระภาคได้ในโลกนี้ไม่มีใครทำลายได้แต่เราทั้งหลายทำลายพระศาสนาออกจากใจของเราไปมากแล้วถามว่าพระศาสนาอยู่ที่ไหนพระศาสนาไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่ศาลาที่อารามอยู่ที่วัดอยู่ที่วาอยู่ที่ไหนนะพระศาสนาประดิษฐานอยู่ที่จิตใจของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเมื่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั้นไม่มีความเข้าใจทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยศาสนาก็หมดไปจากใจของเขาแล้ว เมื่อศาสนาหมดไปจากใจของเขาเขาก็ชี้ศาสนาแบบคนตาบอดชี้ไม่มีความรู้ความเข้าใจก็วิจารณ์พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นอย่างนี้เป็นต้นนี่คือโทษที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนึกถึงคำโบราณที่เขาถามว่าบวชมารู้หน้ารู้โมหรือยังว่างั้นท่านก็ถามมาอย่างนั้นและอีกในหนึ่งนะที่ว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นต้นเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรมีอานิสงส์อย่างไรอันข้อความในสารัตถทีปนีดีกาพระวินัยเป็นดีกาที่ขยายสมันตะปาสาธิกาอีกครั้งหนึ่งท่านรวบรวมเรียบเรียงเกี่ยวกับเรื่องอานิสงส์ของการนอบน้อมพระรัตนตรัยไว้เบื้องต้นประมาณ8ในด้วยกันประมาณ8ความหมาย8นัยยะด้วยกันก็คือมีความหมายว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยนี่นะเพื่อจะยังการสังวรนาตามที่ได้ปฏิญญาแล้วให้สำเร็จโดยปราศจากอันตรายเป็นประโยชน์นั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่รจนาพระคัมภีร์เป็นต้นเนี่ยนะเขานอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นเพื่อให้ในขณะที่ทำกิจการงานนั้นๆไม่มีอันตรายอย่างของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเวลามาถึงก็อ้าวสวดมนต์พร้อมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิส่วนทั่วไปก็หัวหน้าพาว่าก็ว่าไปตามกันได้บุญไหมได้แต่ว่าบุญประเภทนี้เป็นญาณวิปยุตซะส่วนใหญ่ก็เลยขาดความรู้ขาดความเข้าใจญาณวิปยุตกับญาณสัมปยุตอันไหนมีอานิสงส์มากกว่าอันไหนมีกว่าโอ้เก่งมากเลยสาธุเจ้าแสดงว่าถ้าญาณสัมปยุตนี้จะได้รับผลมากอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นที่เราสวดมนต์การก่อนเพื่อที่จะทำกิจใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ว่ากิจกรรมนี้จะได้ไม่มีอันตรายเราต้องการไหมเวลาเรามานั่งฟังธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนเสร็จแล้วก็มีรบกวนมากมายเนี่ยนะทำให้จิตใจวิตกกังวลเดือดร้อนทุกข์เพราะเรื่องนั้นทุกข์เพราะเรื่องนี้แล้วก็คนในหมู่กันเองทะเลาะเบาะแว้งกันเราต้องการแบบนั้นไหมไม่ต้องการใช่ไหมเมื่อไม่ต้องการในชั้นต้นกุศลที่จะช่วยเราได้ไม่ให้มีอันตรายเหล่านี้ก็คือการนอบน้อมพระรัตนตรัยยกตัวอย่างเช่นขณะที่เรากำลังจะฟังธรรมหรือกำลังจะแสดงธรรมมีหลายแห่งเหมือนกันที่ขอเรามาเนี่ยไปที่ไหนแล้วก็พูดธรรมะโดยที่ไม่นอบน้อมพระรัตนตรัยพอพูดไประยะหนึ่งปั๊บเนี่ยเริ่มสายแล้วจิตใจฟุ้งซ่านเรามองเห็นเลยรู้เลยแล้วก็เทียบเคียงดูว่าถ้าเรานอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนนะด้วยใจที่เคารพแล้วกล่าวพระสัทธรรมไปกับไม่เคารพเนี่ยโอ้คนละงานเลยคนละงานเพราะฉะนั้นการนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยใจที่เคารพอย่างยิ่งนะในกิจกรรมนั้นๆเราไม่ประมาทก่อนเราไม่ประมาทเพราะเรามีพระรัตนตรัยนำไปในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องทำเพื่ออนุวัตตามพระรัตนตรัยนะไม่ใช่เอาตามใจเราอย่างน้อยที่สุดกำจัดอันตรายคือกิเลสในใจของเราและนัยยะที่สองเนี่ยนะด้วยเดชแห่งบุญนี้คนอื่นเขาก็ไม่เบียดเบียนเราด้วยถ้าเรามีใจปักมั่นขนาดทั่วไปเนี่ยนะขาดเขาเรียนเวทมนต์คาถาใช่ไหมเวทมนต์คาถาเขายังป้องกันได้นะแบบระดับไสยศาสตร์เขายังป้องกันได้ของเราน้อมน้อมพระรัตนตรัยทำไมจะคุ้มครองเราไม่ได้มันก็คุ้มครองเราได้นี่อันดับแรกก่อนเพราะฉะนั้นส่วนทั่วไปเนี่ยนะในพระคัมภีร์ท่านจึงบอกว่าข้าพเจ้านมัสการพระรัตนตรัยอันควรบูชาอย่างแท้จริงด้วยประการดังกล่าวนี้ได้แล้วซึ่งห้วงแห่งบุญอันไพบูลย์ใดใช่ไหมในขณะที่นอบน้อมพระรัตนตรัยในขณะนั้นเนี่ยไม่ใช่บุญเล็กน้อยนะเป็นห้วงแห่งมหากุศลเลยนะเป็นเหมือนห้วงน้ำใหญ่เลยกุศลจิตที่เกิดขึ้นถามว่าเอ๊ะก็กุศลจิตเกิดหน่อยนึงดูมันจะไปใหญ่ได้ยังไงไม่ใหญ่ได้ยังไงเพราะสิ่งที่เรานอบน้อมคือพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยนั้นเป็นผู้มีพระคุณมากมายมหาศาลเพราะกุศลจิตของเราเลยได้บุญเยอะอ่ะได้บุญเยอะเพราะเราไม่ได้นอบน้อมบุคคลที่เลวทรามเลยเรานอบน้อมบุคคลที่มีพระคุณอย่างสูงสุดเพราะฉะนั้นด้วยอนุภาพแห่งห้วงบุญอันไพบูลย์นั้นขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอันตรายอันขจัดแล้วตัสสานุภาเวนะหตันตรายโยว่างั้นอิเจวะนมัจจันตะนมัสเนยังนมัสมาโนเป็นต้นนะซึ่งใครเคยสวดกันหลายท่านในนี้เคยสวดกันแน่นอน นี่ข้อแรกก่อนนะการเจริญกุศลการนอบน้อมพระรัตนตรัยก็เพื่อที่จะขจัดอันตรายนั้นๆอันตรายมี2 อย่างเนาะอันตรายภายในและภายนอกอันตรายภายในก็คือบาปอกุศลที่จะกำเริบเกิดขึ้นในจิตใจของเรานะโรคภัยบางอย่างที่เบียดเบียนเราข้อ2ก็คืออันตรายจากภายนอกจากการรบกวนของบุคคลอื่นอันตรายเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดจากอกุศลกรรมบางอย่างที่ตามมาเบียดเบียนเราแต่การนอบน้อมพระรัตนตรัยของเราเนี่ยนะสามารถที่จะกำจัดอกุศลกรรมบางอย่างที่จะมาให้ผลในขณะนั้นๆได้อันนี้นี่ความหมายประการที่หนึ่งอีกความหมายประการหนึ่งก็คือการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพราะความปราดเปรื่องแห่งปัญญาเพื่อให้สติปัญญาเนี่ยปราดเปรื่องคือให้มันตื่นตัวขึ้นนะของพวกเราเนี่ยอาจจะมีถีนมิทธะมีบาปอกุศลทำให้เสื่องซึมท้อแท้ใช่ไหมพอนอบน้อมพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นจากบาปตื่นจากอกุศลทั้งหมดพอนอบน้อมปั๊บเนี่ยจิตเนี่ยดีขึ้นมาเลยนะเป็นจิตที่มีคุณภาพมากเป็นจิตที่มีกำลังแรงเนี่ยนะท่านี้ก็เหมือนกับได้วอร์มก่อนนะทำให้ร่างกายเนี่ยกระฉับกระเฉงความคิดของเราถ้านอบน้อมพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยกระฉับกระเฉงตื่นตัวขึ้นว่างั้นเนี่ยเพราะความปราดเปรื่องแห่งปัญญาด้วยการบูชาพระรัตนตรัยและความปราดเปรื่องแห่งปัญญาด้วยการบูชาพระรัตนตรัยนั้นก็เพราะปราศจากมลทินคือกิเลสมีราคะเป็นต้นพอนอบน้อมพระรัตนตรัยใจของเราก็ไม่เป็นไปกับบาปไม่เป็นไปกับอกุศลชวนะแล่นแล้วไม่มีถีนมิทะมาเสื่องซึมมาท้อแท้มาขัดจังหวะอะไรนั้นการนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยความรู้ความเข้าใจก่อนก็จะทำให้เกิดการตื่นตัวขึ้นตื่นตัวขึ้นนะเอ้โบราณท่านก็ฉลาดนะท่านพาเราทำอะไรก็ไม่ได้งมงายนะเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจความหมายท่านหรือเปล่าเท่านั้นแหละ สำหรับเรื่องนี้ถ้าหากว่าผู้ใดเข้าใจคำว่าประโยคะก็คงจะเข้าใจเลยเข้าใจลึกซึ้งเลยเรื่องประโยคะเนี่ยแสดงว่าพระองค์ให้เราเนี่ยมีประโยคะและประโยคะคือการนอบน้อมเนี่ยเป็นประโยคะอย่างเยี่ยมเลยอย่าลืมว่าเราอยู่ด้วยกรรมนะการที่เรานอบน้อมแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้รับอันตรายอะไรสมมุติเนี่ยนะแล้วเราปราศจากอันตรายพ้นจากอันตรายบางอย่างซึ่งอาจจะเกิดกับเราเนี่ยอันตรายอันนั้นเนี่ยอันที่จริงก็คือเราทำเอาไว้นั่นแหละเป็นกรรมที่เราทำไว้เนี่ยนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราได้มีการนอบน้อมนี่นะฮะกุศลจิตอันนั้นเป็นประโยคะอย่างหนึ่งทำให้ปิดประตูนั้นชั่วคราวปิดประตูกรรมชั่วไม่ให้ผลชั่วคราวอันนี้ก็เห็นชัดๆเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ผมถามอีกนิดหนึ่งคือว่าถ้าอย่างนั้นนะฮะถ้าเราจะทำกิจการงานอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะแล้วเราก็นอบน้อมนะสมมติผมจะเดินทางเข้ากรุงเทพสมมตินะผมจะเดินทางเข้ากรุงเทพบ่อยๆขับรถไปเองเนี่ยแล้วถ้าผมจะนอบน้อมโดยที่ก่อนออกจากบ้านผมสวดมนต์นี่นอบน้อมแต่พระผู้มีพระเจ้านี่นะถามว่าเป็นประโยคะได้ไหม เป็นประโยคะอย่างดีด้วยนะเป็นประโยคะอย่างดีเพราะแสดงว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยก่อนนั้นธรรมดาที่สุดเลยก็คือ1สาธกะสัมปชัญญะนี่ดีเยี่ยมแล้วแสดงว่าเราทำอะไรโดยที่มีพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้าด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างนี้ที่สุดเนี่ยนะการเป็นไปของเรานั้นก็เป็นไปด้วยประโยคะที่ดีมากเนี่ยนะเป็นสาธกะสัมปชัญญะด้วยในขณะเดียวกันแล้วในขณะเดียวกันนั้นผู้ที่นอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะอมนุษย์นี้จะทำลายไม่ได้แล้วก็กุศลจิตที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นก็ทำให้ไม่ประสบกับอันตรายคือถ้าอันตรายน้อยๆเนี่ยนะที่จะเกิดขึ้นอันตรายนั้นก็ไม่มีเลยปัดไปได้สองถ้าอันตรายมันมากจริงๆก็จะเหลือให้มันลดเบาบางสมมติว่า100นึงก็50ก็ยังดีใช่ไหม ถ้าตรงนี้ท่านต้องทำความเข้าใจให้ดีนะมิฉะนั้นแล้วท่านจะกลายเป็นว่าเราไปนับถืออะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนั้นนะแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของประโยคะเรื่องของกรรมนะฮะกรรมจะให้ผลต้องมี4อย่างใช่ไหมครับต้องมีกาละต้องมีคติต้องมีอุปติต้องมีประโยคะตัวประโยคะนี่จะแสดงให้เห็นชัดเลยถ้าเราได้นอบน้อมก่อนแล้วก็บรรดาพวกภัยต่างๆนี้ก็จะป้องกันไ แล้วถามว่าทําอย่างนี้เนี่ยนะถ้าทําด้วยความงมงายก็งมงายแต่ทําด้วยความเข้าใจก็เข้าใจสิ่งเดียวกันนั้นแล้วแต่ใครทํานั่งฟังอย่างนี้ฟังด้วยความงมงายก็ได้นั่งฟังอย่างนี้ฟังด้วยมหากุศลญาณสัมปยุตก็ได้เพราะฉะนั้นณที่นี้ประสงค์เอาญาณสัมปยุตอย่างเดียวนะผู้ที่ญาณวิปยุตเนี่ยเขาบอกว่าหมอจ่ายยาแล้วกินผิดขนาดเนี่ยหมอช่วยไม่ได้แล้วนะเขาว่าไงพระผู้มีพระภาคเนี่ยบางแห่งก็บอกว่าพระองค์เนี่ยแสดงธรรมสมบูรณ์แบบแล้วคนไปคิดเป็นบาปเป็นอกุศลพระองค์ก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าสูตรของเรามีอยู่ว่านะใครก็รักษาใจเอากันแล้วกันบุญอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะทำไงใจให้เป็นกุศลได้คนนั้นฉลาดที่สุดแหละใครไปหาคิดจนได้บาปนี่ก็แสดงว่ามาเต็มทีแล้วหาเรื่องคิดจนบาปได้เลยเนี่ยก็แสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วเนาะ สมมติว่าเรานอบน้อมนะถ้าเราสวดมนต์เนี่ยสมมติก่อนออกเดินทางนี่นะฮะถ้าเรามาคิดในแง่เหตุผลนะขณะนั้นจิตเป็นมหากุศลเมื่อจิตเป็นมหากุศลนั่นนะฮะจิตเป็นมหากุศลนี่แสดงว่าประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะนะฮะเมื่อประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะนั้นเรื่องความฟุ้งซ่านก็น้อยลงใช่ไหมฮะจิตก็จะสงบมากขึ้นเมื่อจิตสงบนั้นก็จะเห็นอะไรต่ออะไรในเรื่องประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อาจจะระมัดระวังมีความเยือกเย็นมากขึ้นผมเข้าใจอย่างนั้นนะมีความเยือกเย็นมากขึ้นรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์จะขับรถเร็วจะขับรถช้าหรือว่าจะต้องมีการระวังป้องกันมีการให้อภัยในการกดจราจรอะไรเนี่ยผมคิดว่าผมมองไปในแง่นั้นนะครับไม่ทราบว่าจะผิดหรือถูกไม่ทราบว่าบางท่านจะบอกว่าเออสวดแล้วศักดิ์สิทธิ์แต่ก ็ศักดิ์สิทธิ์ก็ศักดิ์สิทธิ์แหละแต่ว่าต้องเข้าใจคำว่าศักดิ์สิทธิ์ของใครเนี่ยนะไปตีความอีกครั้งหนึ่งว่าศักดิ์สิทธิ์นี่แปลว่าอะไรอีกครั้งหนึ่งถามว่าพระพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่ว่าศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับคนละแขนงกันนะคนละศาสตร์ซึ่งพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์ถ้าหากว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยทำให้จิตใจเนี่ยปราดเปรื่องด้วยอำนาจแห่งสติปัญญาและก็กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตก็ไม่รบกวนเนี่ยนะสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าดูก่อนมหานามะในสมัยใดพระอริยสาวกตามระลึกถึงพระตถาคตในสมัยนั้นจิตของพระอริยสาวกนั้นย่อมไม่ถูกราคะกลุ่มรุมย่อมไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมในสมัยนั้นจิตของพระอริยสาวกนั้นย่อมตรงทีเดียวดังนี้เป็นต้นจิตในขณะนั้นก็เป็นจิตตุชุกตากายุกชุกตาจิตตละหุตากายะละหุตาจิตตมุทุตากายะมุทุตาจิตตกัมมัญญตากายกรรมัญญตาก็จะกลายเป็นจิตที่เบาจิตที่อ่อนจิตที่คล่องจิตที่ซื่อจิตที่ตรงจริงๆเลยนะอันในขณะนั้นมหากุศลเนี่ยเกิดขึ้นด้วยการนอบน้อมพระรัตนตรัยมีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์จิตในขณะนั้นก็เป็นจิตที่เบาเป็นจิตที่อ่อนเป็นจิตที่คล่องไปหากุศลเหล่านี้ทำได้ที่ไหนง่ายๆขนาดนั้นนะมีผลมากนะถ้าว่าไปการนอบน้อมพระรัตนตรัยกับการให้ทานสองบุญเนี่ยไหนมีผลมากกว่ากันการให้ทานมีข้าวเป็นอารมณ์การนอบน้อมพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไหนมีผลมากกว่ากันพระพุทธเจ้าที่พระองค์เป็นผู้ที่เลิศประเสริฐสูงสุดในบรรดาสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าก็ตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีพระคุณที่สูงที่สุดอันการนอบน้อมพระรัตนตรัยไม่ดีแล้วอะไรจะดีในโลกนี้มันแสดงว่าวิจารณญาณของคนคนนั้นก็แสดงว่าเต็มทีแล้วเอ๊ะในโลกนี้อะไรดีที่สุดก็ถามว่าโลกนี้อะไรคือสาระหาไปหาไม้อะไรคือสาระกันแน่หรือดอกไม้สวยเป็นสาระชมสวนดอกไม้โอ้ดอกไม้งามๆนี่แหละคือสาระดอกกุหลาบนี่แหละเป็นสาระเออว่าไปแสดงว่าก็สุดแท้แต่ใครแล้วกันนี่เพราะฉะนั้นปัญญาที่มีมนทินอันล้างแล้วด้วยการบูชาพระรัตนตรัยจึงสำเร็จเป็นความปราดเปรื่องคนที่ฉลาดที่สุดก็คือขณะที่จิตเป็นไปกับกุศลขณะนั้นฉลาดที่สุดแล้วถ้าจิตเป็นไปกับกุศลยังโง่ก็แสดงว่าเต็มทีแล้วล่ะอีกนัยยะหนึ่งนะว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพื่อความปราดเปรื่องแห่งปัญญาก็เพราะความที่การบูชาพระรัตนตรัยนั้นเป็นเหตุแห่งสมาธิการบูชาพระรัตนตรัยเป็นเหตุแห่งสมาธิใช่ไหมเป็นวิธีการฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิอันนี้เป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาเป็นปฐพฐานแห่งปัญญาข้อนี้สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสความที่การบูชาพระรัตนตรัยเป็นเหตุแห่งสมาธิไว้ว่าดูก่อนมหานามะพระอริยสาวกผู้มีจิตตรงอย่างนี้ย่อมได้อรรถรสได้อรรถรส ย่อมได้ธรรมรสอรรถรสก็คือทุกขสัจกับนิโรธสัจธรรมรสได้แก่สมุทัยสัจกับมรรคสัจหรือเนื้อความแห่งพระบาลีเนี่ยนะความเข้าใจในคำสอนเป็นอรรถรสพยัญชนะในคำสอนเป็นธรรมรสย่อมได้ความปราโมทย์เมื่อเกิดอรรถรสธรรมรสอย่างนี้ก็จะได้ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรมได้ความอิ่มใจที่ประกอบด้วยธรรมผู้ปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติปราโมทย์ก็คือปีติอย่างอ่อนพอปีติอย่างอ่อนก็เป็นปัจจัยให้เกิดปีติอย่างรุนแรงผู้มีใจประกอบด้วยปีติย่อมสงบระงับปัสสัทธิก็เกิดใช่ไหมมีกายสงบระงับผู้มีกายสงบระงับย่อมเสวยสุขคำว่ากายสงบระงับก็คือทั้งนามกายและรูปกายก็สงบระงับเมื่อกายสงบระงับก็เสวยสุขผู้มีสุขจิตย่อมเป็นสมาธิการน้อมน้อมพระรัตนตรัยนี้เป็นวิธีการฝึกสมาธิเป็นอย่างดีอย่างหนึ่งและความที่มีสมาธิเป็นประทัดฐานแห่งปัญญาเห็นไหมสมาธิยังเป็นเหตุใกล้ให้ได้ปัญญาอีกนะเหมือนกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วเหมือนกันว่าผู้มีจิตตั้งมั่นย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงเขาบอกว่าคนที่ใจสงบเนี่ยสามารถมองอะไรได้อย่างชัดเจนที่สุดเทียบกับคนฟุ้งซ่านนะคนสงบนี่มองอะไรได้ชัดเจนเพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงข่มเสียได้ซึ่งความลำบากอันถึงความเป็นใหญ่จักสังวรนาเนื้อความให้สำเร็จโดยไม่มีอันตรายด้วยปัญญาอันปราดเปรื่องอย่างนี้ก็คือสังวรนาให้สำเร็จเนี่ยนะการทำกิจใดๆก็ให้สำเร็จด้วยการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นความหมายในยะที่3ก็คือให้สติปัญญาปราดเปรื่องแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิด้วยแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับสติปัญญาอีกประการหนึ่งพึงทราบการสังวรนาให้สำเร็จโดยไม่มีอันตรายเพราะการบูชาพระรัตนตรัยทำให้เจริญอายุวันณะสุขภละเป็นเหตุให้ได้อายุวันณะสุขภละจริงอยู่อายุวันณะสุขภละย่อมเจริญด้วยการนอบน้อมพระรัตนตรัยข้อนี้สมด้วยพุทธวจนะประพันธ์พุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังเนี่ยนะธรรมะสี่ประการคืออายุวันณะสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการกราบไหว้เป็นปกติผู้ประพฤติอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญอยู่เป็นนิจธรรมะสี่อย่างย่อมเจริญแน่นอนถ้ามีการนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อมถ้าเรานอบน้อมพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยจะสอนให้เราเสื่อมไหมพระรัตนตรัยก็ไม่ชักชวนในทางเสื่อมอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นความเจริญโดยประการต่างๆก็จะมีแก่เราถ้าหากว่าชีวิตนี้ถ้าเราไม่เชื่อพระรัตนตรัยหรือว่ามีบุคคลที่ดีกว่าพระรัตนตรัยอีกที่เราควรเชื่อถือที่สุดเมื่อพระรัตนตรัยเป็นบุคคลที่ควรเชื่อถือที่สุดเรายังเคลือบแคลงโอ้ก็แสดงสารณะเรานี่ก็ง่อนแง่นเต็มที่แล้วนะเป็นไม้หลักปักที่แกลบอย่างนั้นเลยนี่นัยยะที่4อีกนัยยะหนึ่งก็คือการเคารพพระรัตนตรัยเนี่ยนะนำมาซึ่งความไม่เสื่อมแห่งปฏิภาณใครอยากหัวดีอยากฉลาดเนี่ยนะปฏิภาณก็คือความคล่องแคล่วแห่งสติปัญญาความปราดเปรื่องเนี่ยนะจริงอยู่ความเคารพในพระรัตนตรัยนำมาซึ่งความไม่เสื่อมปฏิภาณก็ดีและก็เป็นทางแห่งความไม่เสื่อมด้วยการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นเป็นอปริหานิยธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอปริหานิยธรรมคือธรรมะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม7ประการ7ประการนี้คือ1สัทธุคารวตาความเป็นผู้เคารพในพระศาสดา2ธัมมคารวตาความเป็นผู้เคารพในพระธรรม3สังฆคารวตาความเคารพในพระสงฆ์4สิกขาคารวตาความเป็นผู้เคารพในสิกขา5สมาธิคารวตาความเป็นผู้เคารพในสมาธิกัลยาณมิตรตาความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรแล้วก็โสวจัสตาความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นเหตุแห่งความไม่เสื่อมนะการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะถ้านอบน้อมพระรัตนตรัยเสื่อมนี่ก็แสดงว่าคนนั้นเนี่ยทำกรรมมาหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะก็บอกว่าถ้าบวชแล้วเนี่ยนะคนยังมาทำร้ายอยู่เนี่ยแสดงว่าไม่ต้องพูดถึงเพศอื่นแล้วว่างั้นเพราะว่าเอาธงชัยของพระอรหันต์มาห่มแล้วก็ยังโดนนะแสดงว่าอยู่ในเพศอื่นนั่นหนักหนาสาหัสแล้วล่ะความหมายในยะที่5ก็คือเหตุแห่งความไม่เสื่อมเลยนะการเคารพพระรัตนตรัยเนี่ยนะถ้ามีใจหนักกับพระรัตนตรัยจริงๆ ประเด็นที่6บอกว่าเพราะการบูชาในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเป็นบุญอันล้ำเลิศในบรรดาบุญที่เลิศเลิศการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนับเป็นบุญอย่างเยี่ยมอย่างสูงด้วยนะข้อนี้สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสความที่การบูชาในวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสนั้นเป็นบุญอันล้ำเลิศไว้ว่าใครๆไม่สามารถจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาอยู่ซึ่งบุคคลผู้ควรบูชาซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระสาวกทั้งหลายผู้ก้าวล่วงซึ่งธรรมะอันเป็นเครื่องเลื่อนช้าข้ามโสกะปริเทวะแล้วบูชาผู้บูชาท่านเหล่านั้นเช่นนั้นซึ่งเป็นผู้ดับกิเลสแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้คือไม่สามารถที่จะนับบุญได้เลยนะว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยมีบุญเท่านี้เท่านี้เท่านี้เท่านี้ไม่มีใครที่จะสามารถนับบุญนั้นได้นี่เป็นพุทธพจน์นะซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทเรื่องเจดีย์ของพระกัสสปะกล่าวถึงการนอบน้อมพระรัตนตรัยแล้วในใกล้ๆกันแถวนั้นกล่าวถึงว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยนี่นะถ้าทำด้วยความรู้ความเข้าใจพระรัตนตรัยหรือพระผู้มีพระภาคดับขันธ์ปรินิพพานไปแล้วก็ตามหรือยังทรงพระชนอยู่ก็ตามบุญไม่ได้พร่องกว่ากันเลยแต่ต้องศรัทธาเท่ากันนะสติปัญญามหากุศลอะไรต้องเท่ากันนะจึงจะได้ผลไม่พร่องกว่าเลยแต่ถ้าหากว่าความเข้าใจน้อยกว่าสมัยนั้นก็ร้องเอาผลเท่ากับสมัยนั้นนี่แหมก็เกินไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นบุญอันล้ำเลิศเป็นอุบายทำให้สังวรนาสำเร็จบุญที่ล้ำเลิศเนี่ยนะที่ดูนะมหากุศลที่เกิดขึ้นโดยที่มีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เนี่ยนะมหากุศลนั้นเป็นกุศลที่ไม่ธรรมดานะจะว่าไปก็เป็นสมาธินะถ้าเทียบโดยทานศีลภาวนาเนี่ยนะการนอบน้อมพระรัตนตรัยเป็นบุญประเภทภาวนาใหม่หรืออีกนัยยะหนึ่งเขาบอกว่าบุญอันล้ำเลิศเป็นอุบายทำให้สำเร็จได้เหมือนกันแล้วพระองค์ตรัสไว้ว่านี่เป็นขุมทรัพย์อันให้สมบัติที่พึงใคร่ทั้งปวงแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรารถนาซึ่งสิ่งใดๆสิ่งนั้นๆทั้งหมดย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์นี้เออนะถ้าเจริญกุศลแล้วนอบน้อมพระรัตนตรัยตั้งความปรารถนาใดๆก็ย่อมสำเร็จเพราะเป็นขุมทรัพย์อย่างหนึ่งเป็นขุมทรัพย์เป็นบุญญานิธิเป็นบุญญานิธินะการนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยฝังทรัพย์ลงในใจของเราถ้าฝังที่อื่นเนี่ยนะไม่แน่ใจก็ฝังไว้ในใจของเราเนี่ยมั่นคงที่สุดละและอย่างหนึ่งก็ความสำเร็จแห่งกิจที่จะพึงกระทำย่อมมีได้แก่ผู้ปฏิบัติอยู่ในอุบายที่ชอบเท่านั้นกิจที่จะสำเร็จได้เนี่ยนะการงานใดๆที่จะทำแล้วประสบความสำเร็จการงานนั้นๆเนี่ยที่คนทำต้องทำด้วยอุบายที่ชอบอุบายที่ชอบก็คือทำด้วยวิธีที่ถูกต้องอะไรก็ตามถ้าจะทำแล้วประสบความสำเร็จต้องรู้จักวิธีที่ถูกต้องเท่านั้นแหละซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จท่านอธิบายว่าจริงอยู่การบูชาพระรัตนตรัยเป็นบุญอันล้ำเลิศซึ่งมีบ่อเกิดนับไม่ถ้วนด้วยความเจริญพร้อมแห่งนิรัตไสบุญยเขตคือเนื้อนาบุญอันไม่มีเขตอื่นล้ำเลิศกว่าเพราะฉะนั้นจึงสามารถเพื่อกางกั้นอันตรายและทำลายสังกิเลสทั้งสิ้นและย่อมห้ามอุปทวะมีภัยเป็นต้นห้ามอุบาทต่างๆเนี่ยนะห้ามอุปทวะภัยความน่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวเป็นต้นได้ในโลกสันนิวาสซึ่งแม้มีอันตรายหลายประการโลกสันนิวาสโลกเรานี่นะอันตรายมากจริงๆเลยนะอันตรายเนี่ยนะราชโตวาอันตรายที่เกิดจากผู้ปกครองวันราชโตวาโจรโตวาที่เกิดจากโจรทั้งหลายที่เกิดจากมนุษย์ที่เกิดจากอมนุษย์ที่เกิดจากไฟที่เกิดจากน้ำที่เกิดจากพวกสิงสาราสัตว์ต่างๆที่เกิดจากข้าวยากหมากแพงอาหารฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลแผ่นดินไหวเนี่ยนะเหตุการณ์ร้ายๆในโลกเนี่ยมีมากมายมหาศาลจริงๆนะชีวิตของเราบอบบางแต่อยู่ท่ามกลางอันตรายนานนับประการนั้นการนอบน้อมพระรัตนตรัยก็พอที่จะช่วยคุ้มครองเราได้อันนี้ก็เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งนะถ้าเราศึกษาเรื่องพระพุทธคุณให้เข้าใจเราก็จะสามารถเชื่อมโยงกับพระธรรมคำสอนได้ตั้งหลายสูตรนะเมื่อกี้เนี่ยยกพระสูตรจากที่ต่างๆมารับรองว่าการนอบน้อมพระรัตนตรัยนั้นเป็นการนอบน้อมเป็นการกระทำตามแนวพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยไม่ผิดแนวด้วยนะมีพระสูตรมีที่มามีที่ไปรองรับนั้นผู้ที่ทำด้วยความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถรักษากุศลเจตนาไว้ได้สามารถที่จะกล่าวถึง หรือกล่าวนอบน้อมพระตนตรัยด้วยจิตใจที่เป็นมหากุศลได้กล่าวนอบน้อมพระตนตรัยใจก็เป็นปีติเป็นโสมนัสปราบปลื้มเป็นอย่างดี เมื่อฟังอย่างนี้แล้วก็ทำให้ขยันสวดมนต์มากขึ้นเพราะว่าเรารู้เหตุผลและรู้ที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นการสวดมนต์บ่อยๆเป็นประโยชน์มากนะฮะผมเป็นคนหนึ่งที่สวดมนต์ไม่มากนะเมื่อได้ฟังท่านบรรยายแล้วก็คงจะสวดมนต์มากขึ้นนะครับแล้วก็รู้เหตุผลด้วยนะฮะก็จะเป็นญาณสัมปยุตเป็นประโยชน์อย่างนี้นะครับกับฟังธรรมนะครับไม่ทราบว่าท่านมีความเห็นยังไงมั้งครูการให้ท่านอาจารย์มีโอกาสพักบ้างนะผมคุยกับท่าน ในสมัยที่เราประสบอันตรายนะครับเช่นจากชีวิตที่เคยผ่านสงครามที่เราคิดถึงเบื้องต้นก็คือบุญคุณของบิดามารดาแล้วก็ที่เราได้กระทำต่อท่านได้ให้ความคุ้มครองแก่เราด้วยแต่พระรัตนตรัยมีพระคุณสูงกว่านั้นหาประมาณไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเรากราบนอบน้อมแล้วภัยอันตรายต่างๆย่อมไม่มากล่ำกลายทางให้เกิดสติปัญญาอันนี้ไม่สงสัยเลยครับผมครับ ก็ทางโลกอ่ะเรานอบน้อมต่อผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีฐานะมีอะไรนี่นะฮะการนอบน้อมนั้นเนี่ยยังมีผลเลยจะป่วยกล่าวไปย้ายกับอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยถ้าเราไม่นอบน้อมแม้แต่บุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะก็มีผลร้ายต่อเรานะเพราะฉะนั้นเราคงจะขยันสวดมนต์มากขึ้นนะนอบน้อมมากขึ้นแล้วก็นอบน้อมด้วยลึกซึ้งมากกว่าก่อนแต่ก่อนนี้เราอาจจะนอบน้อมเพียงวาจาเพียงผ่านไปหรือว่าตามอะไรอ่ะตามพิธีหรือว่าตามประเพณีอะไรนั่นนะฮะต่อไปนี้เราจะนอบน้อมด้วยความรู้สึกมากขึ้น การนอบน้อมเนี่ยเป็นชื่อของจิตใช่ไหมจิตนั้นก็ต้องมีอารมณปัจจัยธรรมชาติของจิตเกิดขึ้นต้องมีอารมณ์อารมณ์ของพระรัตนตรัยนั้นก็คือการตามระลึกนึกถึงพระคุณในบทต่างๆในประเด็นต่างๆเช่นคำว่าพระตถาคตเนี่ยหนึ่งนะคำว่าตถาคตก็เป็นคำที่อมถึงพระพุทธคุณไว้มากมายมหาศาลเรากล่าวนอบน้อมด้วยความเข้าใจก็เป็นมหากุศลอย่างสูงหรือคำว่าอรหังอรหันเนี่ยนะคำหมายของคำว่าอรหันต์ก็เป็นถ้อยคำที่อมพระพุทธคุณไว้มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วกล่าวโน้มน้อมผู้ที่มีความเป็นพระอรหันต์นั้นน่ะก็มีความเจริญอย่างมากหรือนอบน้อมถึงคำว่าสัมมาสัมพุทโธหรือว่าวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธแล้วก็ภควาภควาก็คือพระผู้มีพระภาคแปลว่าผู้มีโชคผู้มีส่วนผู้มีพระคุณธรรมซึ่งในเอกสารนั้นก็คัดความหมายโดยย่อถ้าเรามีบุญกันอีกเราก็จะได้ศึกษาแบบกว้างขวางไปซึ่งไปเรื่อยๆนะแต่บุญอยู่แล้วเนาะกำลังทำบุญอยู่ไม่มีได้ยังไงแต่ในความหมายที่เรากำลังศึกษาอยู่นี่เนี่ยทุกวันอาทิตย์เนี่ยศึกษาในพุทธคุณบทว่าเน้นใหญ่ๆอยู่สองบทคือบทว่าภควากับบทว่าตถาคตที่เรากำลังฟังกันอยู่นี่เนี่ยเน้นคำว่าภควากับคำว่าตถาคตโดยเฉพาะคำว่าตถาคตความหมายที่หนึ่งตถาอาคโตเนี่ยนะผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นตถาคตเนี่ยหนึ่งผู้เสด็จมาแล้วอย่างนั้นเสด็จมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยเสด็จมาอย่างไรรบทวนอีกครั้งหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วอย่างนั้นเสด็จมาอย่างไรพระองค์เสด็จมาเหมือนกับพระผู้มีพระภาคองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกขีเวสสภูกะกุสันทะโกนาคมณะเสด็จมาโดยประการใดเสด็จมาเพื่อเกื้อกูลโลกโดยประการใดพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราก็เสด็จมาอย่างนั้นเหมือนกันเสด็จมาเพื่อเกื้อกูลโลกเพื่อสงเคราะห์โลกเหมือนกันถามว่ามาได้อย่างไรมาได้ด้วยการบำเพ็ญบารมีทั้งหลายด้วยอภินิหารอันประกอบด้วยคุณสมบัติ8ประการมนุสสัตตังลิงคสัมปัตติเหตุสัทธารัตสนังมีความเป็นมนุษย์เป ป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ยังสมาทานในการบำเพ็ญบารมีทั้ง30ทัศมหาบริจาคทั้ง5เสียสละอรหัตตมรรคที่อยู่ในเงื้อมือเนี่ยนะสามารถที่จะเด็ดอรหัตตมรรคได้ไม่เอาไว้ก่อนขยันไว้ก่อนเนี่ยนะบอกว่าประโยชน์อะไรด้วยชายชาติที่มีกำลังเหมือนเราจะข้ามไปแต่เพียงผู้เดียวใช่ไหมเราข้ามแล้วจะยังโลกนี้กับทั้งเทวโลกให้ข้ามด้วยท่านก็มีแนวความคิดในลักษณะนี้ก็สละแล้วพระองค์ก็สมาทานในการบำเพ็ญบารมีทั้ง30ประการบารมี30ทัศมหาบริจาคทั้ง5ใช้เวลาอีก4อสงไขยกำไรอีกแสนกับเพื่อที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการสมาทานบารมีอยู่เลยสมาทานบารมีเดี๋ยวเรียนไปเรียนมานี่มันจะไปเข้ากับกลุ่มย่อยๆที่กำลังคุยเนี่ยจะไปเข้ากับองค์รวมได้ตรงไหนคือเราทั้งหลายศึกษาพระธรรมนี่ฟังมาเยอะเป็นเบี้ยหัวแตกกันนะเอามาประชุมกันเข้าไม่ได้สักอย่างเลยนะฟังเรื่องขันธ์ก็ฟังไปอายตนะก็ได้ยินอริยสัจก็ฟังมาธาตุก็ฟังอินทรีย์ก็ฟังโอ้ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ฟังเอ๊ะมันเอามาเข้าเป็นเรื่องเป็นราวเชื่อมกันได้ยังไงเอามาจัดเข้าเป็นเล่มเนี่ยรู้สึกไฟล์เนี่ยไอ้โปรแกรมหรือว่าเอกสารเนี่ยรู้สึกมันจะรกไปหมดเลยนะเอามาจัดเข้าเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ถูกเลยอ่ะงั้นการศึกษาพระธรรมก็ควรที่จะจัดกลุ่มเรื่องให้ได้ด้วยถ้าจัดกลุ่มเรื่องได้การตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะคำสอนก็จะเป็นระเบียบเมื่อคำสอนเป็นระเบียบก็จำไม่ยากนะครับสำนักงานใดที่เอกสารรกๆเนี่ยเต็มทีเลยนะกล่าวถึงการสมาทานบารมีเนี่ยนะบารมีทั้ง30ข้อนึกออกแล้วนะข้อแรกก็เรียกว่าทานบารมีทานบารมีนี่อุปมาเหมือนอะไรที่พระโพธิสัตว์ท่านสมาทานที่จะประพฤติว่างั้นหม้อความหมายบอกว่าสมาทานที่จะให้ทานเหมือนกับหม้อความมันก่อนผู้การบอกว่าเออเราตักข้าวจากหม้อบ้างก็ยังดีไม่ต้องความหรอกของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสมาทานที่จะบำเพ็ญบารมีเนี่ยนะให้ทานเหมือนหม้อความให้หมดเลยโดยที่สุดแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ข้างนอกมาเนี่ยนะไล่มาจนถึงเรื่อยๆคนข้างเคียงไม่ว่าลูกม่าภรรยาให้หมดนะไม่ใช่ให้แต่ลูกภรรยาอย่างเดียวแล้วรักตัวไม่ใช่ให้อวัยวะอีกโดยที่สุดแม้แต่ดวงตาแล้วก็ชั้นที่สุดเลยให้ชีวิตเป็นทานให้เนื้อให้เลือดจนถึงกับให้ชีวิตเป็นทานก็เรียกว่าสมาทานเหมือนหม้อความว่างั้นให้ไม่มีเหลือแล้วเขาให้จริงๆนะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องกุกกันขึ้นมาแต่งกันขึ้นมาเพื่อประกอบเนื้อความเฉยๆไม่ใช่เพราะว่าคนที่ให้ลักษณะนั้นมีเขาให้แล้วแล้วเขาก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วคำว่าพระตถาคตก็คือเสด็จมาอย่างนั้นอ่ะเพราะท่านบำเพ็ญบารมีมาอย่างนั้นที่สองคือศีลบารมีศีลบารมีก็คือกล่าวถึงอุปมาใช่ไหมอุปมาว่าจามรีหางคล้องติดในที่ไหนก็จะยอมตายในที่นั้นไม่ยอมให้หางหลุดลุ่ยฉันใดท่านจงบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ในภูมิทั้งสี่ในภูมิทั้งสี่คืออะไรก็คือในจาตุปาริสุทธิศีลทั้ง4เนี่ยนะรักษาสมาทานเหมือนกับจามรีรักษาขนหางใครเข้ามาปัจเจกที่อยู่หรือยังมานั่งฟังธรรมเนี่ยปัจเจกที่อาศัยหรือเปล่าว่าเออใช้สอยเสนาสนะเนี่ยเพื่ออะไรนะถ้าปัจเจกได้สักข้องก็ยังดีนะเพราะฉะนั้นจะรักษาศีลในการทุกเมื่อเหมือนจามรีรักษาขนหางฉะนั้นก็สมาทานเอาทั้ง4หมวดเลยนะจตุปริสุทธิศีลเนี่ยนะหรือเจตนาศีลสังวรศีลอวิหิติกมะศีลแล้วก็วีรตีศีลเนี่ยนะเจตนาวีรตีสังวรแล้วก็อวิหิติกมะสมาทานที่จะศึกษารักษาเรียนรู้วันเนี่ยนะเหมือนกับจามรีรักษาขนหางหรือบางแห่งเขาบอกว่ามารดาผู้มีบุตรคนเดียวถนอมบุตรเฝ้าเลี้ยงดูบุตรเป็นอย่างดีหรือบุรุษผู้มีตาข้างเดียวก็ถนอมหวงแหนตาชั้นใดก็รักษากุศลศีลอันนั้นเนี่ยเหมือนกันถ้าเมื่อใดที่บุคคลสำคัญว่าศีลเป็นทรัพย์โอ้รักษาดีนะยกตัวอย่างเหมือนเอาสมมตินะขออภัยนะไม่ได้กล่าวอย่างนั้นอย่างนี้หรอกลองดูกระเป๋าสตางค์นี่มีใครกล้าวางเรียราดหรือเปล่าเก็บไปเงียบเลยนะลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้นะใครล้วงไม่ได้เนี่ยปลอดภัยที่สุดเลยนะโอ้หวงมากเลยนะใครมาแตะต้องไม่ได้นะขอดูยังไม่ได้เลยจะกล่าวไปยายถึงอย่างอื่นเนี่ยนะเฝ้ารักษากันขนาดนั้น ถ้ามองเห็นศีลเป็นทรัพย์เมื่อไหร่อย่างนี้แล้วก็โอ้โหถนอมเท่านี้แหละได้ดีแน่สังสารวัฏในสั้นไปเยอะนะกลายเป็นผู้ที่มีทรัพย์มีอริยทรัพย์ในภายในบารมีข้อต่อไปเลยเนกขัมมะบารมีนะเนกขัมมะบารมีนี้กล่าวถึงผู้ที่อยู่ในเรือนจำนะอยู่ในเรือนจำที่คนดูแลเนี่ยนะทรมานน่าดูเลยนะเรียกว่าได้รับความเจ็บแสบปวดร้อนทุกทรมานอยู่ในเรือนจำผู้ที่อยู่ในเรือนจำด้วยความทุกทรมานหาทางออกอยู่โดยทายเดียวเมื่อวานเห็นนกในกรงอ่ะนะถึงจะกรงทองกรงเงินกรงอะไรก็ช่างเถอะนะมันแคบๆอ่ะใครอยากอยู่บ้างเพราะนั้นก็มองเห็นภพทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพเนี่ยนะเหมือนกับเรือนจำเลยนะเป็นคุกเป็นที่คุ้มขังสัตว์ทั้งหลายก็มองเห็นเรือนจำเนี่ยนะทุกทรมานเหมือนกันเพราะฉะนั้นบุรุษผู้อยู่ในเรือนจำนานลำบากเพราะทุกมิได้เกิดความยินดีในที่นั้นแสวงหาทางที่จะพ้นไปถ่ายเดียวชั้นใดท่านก็จงเห็นพบทั้งปวงเหมือนเรือนจำตั้งหน้ามุ่งต่อการบวชเพื่อพ้นจากพบฉะนั้นเถิดยินดีในการสลัดออกไม่ยินดีในการถือมั่นซึ่งในเรื่องบารมีในเหตุผลที่เรียงลำดับซึ่งเราจะได้ศึกษากันช่วงต่อๆไปทีนี้มากล่าวถึงบารมีข้อที่4นะกล่าวถึงสุเมธบัณฑิตซึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิพิจารณาบารมีทั้งหมดเนี่ยนะกำลังพิจารณาถึงบารมีข้อที่4นะดูในเอกสารหน้า36ที่แจกไปหน้า36นะลำดับนั้นเมื่อเขาใคร่ครวญยิ่งขึ้นไปด้วยคิดว่าธรรมะที่กระทำให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านั้นเลยเขาได้เห็นปัญญาบารมีข้อที่4ได้มีความคิดว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตจำเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบำเพ็ญปัญญาบารมีให้บริบูรณ์ท่านอย่าได้เว้นใครๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนชั้นเลวชั้นปานกลางและชั้นสูงพึงเข้าไปหาบัณฑิตทุกคนแล้วถามปัญหาเหมือนอย่างว่าภิกษุผู้เที่ยวไปบิณฑบาตมิได้เว้นตระกูลใดๆในบรรดาตระกูลที่แตกต่างกันมีตระกูลชั้นต่ำเป็นต้นเที่ยวไปบิณฑบาตตามลำดับย่อมได้อาหารพอยังชีพโดยพลันฉันใดแม้ท่านก็เข้าไปหาบัณฑิตแล้วไต่ถามอยู่จักเป็นพระพุทธเจ้าได้ฉันนั้น ท่านบอกว่าท่านเห็นภพสามเหมือนกับเรือนจำใช่ไหมก่อนถึงเรื่องนี้ใช่ไหมแต่เรามองไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นผมจะยกตัวอย่างให้ดูเคยเข้าไปในธนาคารไหมนั่นแหละพนักงานธนาคารนั่นน่ะเหมือนนักโทษถามว่าจะไปไหนนอกจากเสาร์อาทิตย์ไปได้ไหมไม่ได้หรอกถึงเวลาเป้ง8โมงเช้านะต้องถึงไหมถึงนะไม่ถึงไม่ได้นะนะออกก่อนได้ไหมไม่ได้หรอกโอ้โหเต็มไปด้วยเงินทองเต็มเลยนะแล้วอยู่ในกรงเลยนะไม่ได้ออกมาข้างนอกนะเราก็เข้าไปข้างในไม่ได้นะไปไหนไม่ได้จริงๆนะแล้วเราเกิดมานะเป็นมนุษย์นะอย่างดีแล้วนะเข้าไปมีอาชีพอย่างนั้นอ่ะอย่างดีแล้วใช่ไหมใครๆก็อิจฉานะโอ้ยใจอาชีพนี่เยี่ยมเลยใช่ไหมไปเป็นพนักงานธนาคารเนี่ยโอ้โหยิ่งเป็นสมุดบัญชียิ่งลุกไม่ขึ้นใหญ่เลยลุกคนสุดท้ายด้วยลุกก่อนก็ไม่ได้ด้วยนั่นแหละถามว่าแล้วอิสระไหมนี่เรามองในแง่สูงนะเราไม่ได้มองในแง่โลกนะถ้ามองในแง่โลกว่าเฮ้ยอันนี้แกเอาอะไรมาพูดนะเนี่ยเขาก็ดีอยู่แล้วนี่แกเอาอะไรมาพูดนะ ต้องบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะพระภิกษุเนี่ยท่านเที่ยวบิณฑบาตไปก็เจอนักโทษที่ใส่กุญแจมือกุญแจเท้าโซ่ตรวนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเดินคลักคลักไปเสร็จก็นั่งสนทนากันนักโทษเองไม่ธรรมดานะมีโซ่ตรวนไปที่ไหนไม่มีอิสระเลยชีวิตแล้วเขาก็ดึงไปสู่ตะแลงแกงอ่ะก็คือไปที่ข้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเลยก็บอกว่าเออเครื่องจองจำมันนั้นมันเล็กน้อยฟังงั้นเถอะแต่เครื่องจองจำคือครอบครัวนี่มันหนักกว่านั้นอีกพระองค์กล่าวว่าอย่างนั้นจริงๆนะเครื่องจองจำคือครอบครัวนี่หนักกว่านั้นอีกว่างั้นแก้ได้ยากกว่านั้นอีกเพราะว่าบุตรก็จองจำคอใช่ไหมภรรยาก็จองจำเท้าการงานก็จองจำมือเนี่ยขวักไขว้ไปหมดเลยจองจำจริงๆขนาดอยู่ที่ไหนยังหนักคอหนักใจไปด้วยเลยนะบุตรเนี่ยแขวนคอไปตลอดเลยนั้นพระองค์บอกว่า ครอบครัวบุตรภรรยาเป็นต้นเนี่ยนะจองจำหนักกว่านั้นอีกขนาดตายแล้วก็ยังเอาตราสังมามัดมือมัดเท้ามัดคอเพื่อให้เห็นนี่นะเออนี่ติดอยู่อย่างนี้แหละวนอยู่ในเชิงตะกอน3รอบอยู่พบ3นี่แหละไม่ได้ไปไหนแล้วแต่ว่าผู้ที่สมาทานบารมีเพื่อที่จะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสมาทานนะตั้งใจเอาว่าทั้งหมดนี้เหมือนกับเรือนจำนะยินดีที่จะออกทุกเมื่อเลยต้องมีความรู้สึกเช่นนั้นและสมาทานเขาเรียกว่าสัพพะโลเกอนะพีรกะสัญญาสมาทานเลยว่าโลกทั้งหมดไม่น่ายินดีสักอย่างถ้าหากว่าไม่มีความตั้งใจสูงระดับนั้นเนี่ยนะกุศลธรรมเจริญยากเจริญกุศลธรรมยากมากเพราะว่าหนึ่งก็ยังดีอยู่เอาไว้ก่อนนั้นกุศลธรรมชั้นสูงแม้แต่เรื่องของฌานก็เจริญไม่ได้ผู้ที่ไม่เห็นโทษในกามอย่างไรก็เจริญฌานไม่ได้อย่างไรก็ไม่ได้ฌานอย่างแน่นอนเพราะว่าคนที่ได้ฌานคือคนที่เห็นภัยในกามคุณทั้ง5คนที่ได้รูปฌานเนี่ยนะต้องเบื่อหน่ายทั้งกามถ้าได้อรูปฌานเนี่ยเบื่อหน่ายทั้งกามเบื่อหน่ายทั้งรูปฌานจึงจะได้อรูปฌานผู้ที่ดับขันธ์ปรินิพพานเบื่อหน่ายทั้งกามเบื่อหน่ายทั้งรูปฌานและอรูปฌานจึงดับขันธ์ปรินิพพานได้คิดดูนะของเราอะไรก็ดีไปหมดเนี่ยนะอันนู้นก็อร่อยอันนี้ก็ดีก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าโซ่มันยาวโซ่มันหนักก็อยู่ไปเรื่อยนั่นแหละไม่ห่วงว่าไม่ได้พ้นชั้นต้นเลยเนี่ยนะให้มีแนวความคิดซะก่อนก็ยังดีนะถึงว่ายังข้ามไม่ได้หลุดไม่ได้วันนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมตั้งใจว่าเออให้ทานเพื่อความหลุดพ้นสมาทานศีลเพื่อความหลุดพ้นเป็นต้นเนี่ยนะตั้งใจอันนี้ไว้เพื่อเป็นวาสนาเพื่อเป็นบุญเป็นบารมีของเราต่อไปในอนาคตต่อไปใช่ไหมแต่ว่าโหนี่มันหนักเหลือเกินแก้ยากเหลือเกินเหมือนกันเนี่ยมันขัดข้องมันจำเป็นไปซะหมดอ่ะมันเดือดร้อนไปซะหมดอ่ะหลุดไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรขอให้ยินดีที่จะออกนะอย่ายินดีในการหมกมุ่นเป็นการเจริญกุศลธรรมเป็นการเจริญบารมีของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันตั้งเป้าหมายที่สูงสุดก็คือเพื่อรู้แจ้งอริยสัจธรรมนั่นเองนะเพราะว่าบารมีเนี่ยเมื่อบำเพ็ญถึงที่สุดก็สามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมแล้วก็การแทงตลอดในอริยสัจธรรมนั้นถ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะต้องแทงตลอดอริยสัจธรรมในเพศนักบวชเท่านั้นถ้าเป็นพระสาวกทั้งหลายที่เป็นอสีติมหาสาวกหรือพระอัครสาวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะแทงตลอดอริยสัจในเพศนักบวชส่วนที่เหลือก็จะแทงตลอดอริยสัจแบบพุทธอุปถัมภ์ใช่ไหมเป็นคารวาสก็มีไปแต่ขอให้มีแนวความคิดคือการเจริญกุศลเพื่อแทงตลอดอริยสัจก่อนถ้าตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไว้แล้วถ้ายินดีในคารวาสก็ไม่เป็นไรบำเพ็ญบารมีถึงที่สุดก็จะตรัสรู้ธรรมแบบในเพศคารวาสนั่นแหละแต่ก็ถ้าเป็นคารวาสในการบำเพ็ญบารมีเพื่อจะสงเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ค่อนข้างทำได้แคบกว่านอกจากเป็นอุปถากพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายเสบียงเหมือนกันเถอะส่งเสริมให้พระผู้มีพระภาคเนี่ยกับภิกษุสงฆ์อยู่ได้แล้วในขณะเดียวกันเพื่อที่จะให้พระผู้มีพระภาคกับภิกษุสงฆ์ทำงานในการสงเคราะห์สัตว์เหมือนกันทำงานโดยอ้อมเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นทับหน้าหรอกแต่เป็นฝ่ายครัวเหมือนกันแต่ก็แทงตลอดอริยสัจเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้เรามีตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนว่าการเจริญกุศลธรรมไม่ว่าการศึกษาพระสัทธรรมคำสอนการฟังการเรียนรู้การให้ทานการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาการบำเพ็ญบารมีแต่ละอย่างตั้งเป้าหมายว่าคือการแทงตลอดอริยสัจถ้าใช้คำว่านิพพานอย่างเดียวเนี่ยนะนิพพานในยุคนี้เนี่ยแต่ละแห่งพูดไม่เหมือนกันซากอย่างนิพพานคนละงานกันแล้วแต่ถ้านิพพานของพระพุทธเจ้าก็คือนิพพานที่เกิดจากการแทงตลอดอริยสัจถ้าใช้คำว่าอริยสัจเราก็จะได้ไม่หลงประเด็นในการศึกษาพระสัทธรรมคำสอนว่าศึกษาเพื่อให้เข้าถึงอริยสัจอย่าลืมว่าทุกขอริยสัจแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้สมุทัยอริยสัจแทงตลอดด้วยการละนิโรธอริยสัจแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้งอริยมรรคแทงตลอดด้วยการบำเพ็ญด้วยการเจริญตั้งเป้าหมายที่ถูกตรงในที่สุดของพระพุทธศาสนาก็คือการแทงตลอดอริยสัจเพราะคำว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธเจ้าก็คือผู้ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยถูกต้องและด้วยตัวท่านเองพระพุทธศาสนาก็คือคำสอนของผู้ที่แทงตลอดอริยสัจแล้วทั้งการที่เราจะเข้าถึงจุดหมายปลายทางที่สูงสุดแห่งชีวิตก็คือการแทงตลอดอริยสัจต ั้งใจให้ที่ถูกเอาไว้ก่อนนั้นการบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเพื่อสัมโพธิญาณเป็นต้นสัมโพธิญาณก็คือญาณที่ตรัสรู้อริยสัจนั่นเองแต่เป็นการตรัสรู้อริยสัจแล้วช่วยประกาศให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยใช่ไหมที่เราบอกว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้คนอื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้คนอื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยเรานิพพานแล้วจะให้คนอื่นนิพพานด้วยนั่นก็คือเป้าหมายของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ทรงตั้งเอาไว้ในอดีตนั้นของเราก็ตั้งความปรารถนาเพื่อแทงตลอดอริยสัจพระพุทธเจ้าพ้นแล้วขอเราพ้นตามด้วยตั้งใจอย่างนี้ก็ได้พระพุทธเจ้าตั้งว่าเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยใช่ไหมของเราตั้งว่าพระพุทธเจ้าพ้นแล้วขอพ้นตามด้วยตั้งนี้ก็ได้